ya mbele kala Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake, ya Muhammad, ewe Muhammad, alam ajidka yatiman faawa, mimi sijakukuta wewe yatima na nikakupa kukulea wewe? Umeona nini wewe kwa hawa ambao walikuwa wakifufua waliokufa, na umeona kubwa gani kwa mtume yoyote kabla yako kwamba alidhalilishiwa upepo akawa anakwenda, ghuduha shahrun wa rawahuha shahrun, safari yake ya asubuhi ni mwezi mzima kwa mtu mwingine na safari yake ya jioni ni mwezi mzima kwa mtu mwingine? Wewe umeyahesabu hayo kama ni matukufu hayo? Mimi nitakutajia nilokupa wewe Muhammad, ujione kwamba mtukufu zaidi kuliko wengine. Alam ajidka yatiman, sijakukuta mimi wewe Muhammad yatima. Umekuja duniani hukuwa ukisema abi abi, moja kwa moja nikataka mie tamko lako uwe unasema rabbi rabbi moja kwa moja, na nikawa nimekuweka duniani kwa wakati wa mwanzo, nimekupa dhiki maksudi, nimekuzoesha tabu maksudi, ili baadaye nje nikupe raha zako, nikukamilishie neema zako, lakini mwanzo nimekukuta hivyo. Sawa, qultu bala ya rabbi, hapo aliponiambia hayo Mwenyezi Mungu mola wangu, nikamwambia kwa nini mola wangu umenikuta kweli yatima na ukanipa kunilea? Qala, Mwenyezi Mungu akasema tena, alam ajidka dallan, je Muhammadi utakataa mimi sijakukuta wewe ni mpotevu, hujui lolote pa kuabudia, upajui, unapita ukiranda majabalini kule peke yako, unafikiria ufanye nini katika ibada, ndani ya moyo wako kuna makosa unayashuhudia wanafanya wazee wako, lakini mimi nikakupa ilham, ondoka, hawa wanafanya makosa hawa, sogea pahala, kaa peke yako, lakini hujui ufanye nini. Nimekuta mpotevu bwana, mpotea, na hukusoma, hujui kuandika wala kusoma. Annabiyul ummi fahadaituka, basi nikakuongoza katika upotevu huo uliokuwa nao, nikakuongoa mimi, nikakuonyesha nani wa kumwabudia, basi nikakuongoa. Qultu, na hapo vile vile mtume anasema, nikamjibu mola wangu, bala ya rabbi, kwa nini ee mola wangu nikatae? Mimi sikatai kwamba vile vile umenikuta mpotevu na ukaniongoa. Qala, Mwenyezi Mungu akasema tena, alam ajidka ailan, sijakukuta mimi wewe masikini sana, hohe hahe, faaghnaituka, na nikakutajirisha Muhammad kwa kukupa mali kubwa mno. Aghnaituka, nikutajirisha Muhammad. Kultu, nikajibu tena vile vile, bala ya rabbi, kwa nini mola wangu nikatae hayo? Siwezi kukataa, umenikuta kweli mimi ailan, ni masikini sana, basi faaghnaitani, na ukanitajirisha mimi. Qala, Mwenyezi Mungu akamwambia tena mtume wake, alam ashrah sadraka, alam ashrah laka sadraka, je sijakunjua kwako wewe kifua chako Muhammadi? Alam arfa laka dhikraka, je sijanyanyua wako wewe utajo wako? Kultu, bala ya rabbi, pia nikasema, kwa nini e mola wangu, yote hayo umenifanyia na siwezi kuyakataa. Sasa basi, ikiwa nimeyafanya hayo, nataka nikueleze jengine, weka guarantee 100%. Na kama utapenda, weka iradi yoyote 100%. Ikiwataweka 200%, ikiwataweka 1000%, wewe ongeza, zilisha zaidi, ondoka katika 1%, nenda kwenye 100,000, 1,000,000, 1,000,000, nenda kwamba nitakufanyia jengine mimi ambalo haliingia kilini. Hapo Mwenyezi Mungu anamtajia sasa aya nambari 5, jingine nitakalokupa Muhammad na kuhakikishia, fa inna ma'al usri yusra, kama unayathibitisha hayo nimeyafanya, basi sasa nakutuliza moyo wako, nakwambia, nakupa guarantee sasa, baada ya dhiki faraja inakuja. Fa inna, basi kwa hakika, ma'al usri, pamoja na uzito ulionao, yusra, unakuja wepesi baadaye. Katika pahala penye matarajio kwenye Qur'ani kwa Muislam ni kwenye sura Inshirahi, kwenye maneno fa inna ma'al usri yusra. Aya hii na ile inayokuja mbele yake inamkatalia muumini asiwe na tabia ya kukata tamaa, ya kuvunjika moyo. ya kusema basi nimekwisha, atakuwa kafanya dhambi kubwa sana kwa Mola wake. Awe na mategemeo kwa Mola wake, na awe na imani ya nguvu kwamba lolote zito ambalo analo hivi sasa inakuja wepesi wake. Hii ni imani ambayo anatakiwa Muislamu awe nayo. Kaanzwa mtume wa Mwenyezi Mungu kwanza kutajiwa neema za Mola wake, kisha anajuilishwa fa inna ma'al usri yusra. Na mbele baada ya hiyo aya ya sita vile vile Mwenyezi Mungu kaweka taukiri nyingine, inna, kwa harfu nyingine taukidi, kwa hakika nakwambia tena mara ya pili, ma'al usri, pamoja na uzito, yusra, wepesi unakuja baadaye. Kwa ufupi lugha nyingine, baada ya dhiki faraji, baada ya taabu na mashaka inakuja khairi baadaye. Lakini huwezi kuipata khairi mpaka upite katika taabu kwanza na shari. Na hilo wanalikubali hata walimwengu, wanalikubali ya kwamba bora ucheke mwisho kuliko kucheka mwanzo na wale ukalia mwisho. Na Qur'ani nasema hivyo hivyo, falyadhhaku qalilan, makafiri na wacheke kidogo duniani, waliabku kathiran, waje walie sana milele, jazaan bima kanu yaamalun, nikilipo kwa wale mabaya wakiyafanya. Na wacheke kidogo hapa, cheka kidogo hapa tu basi. Miaka yako hapa itakuwa 60, 70, 100, 110 basi, hamna zaidi. Na umecheka nini? Ikiwa unakwenda kulia milele, umecheka nini? Hukucheka kitu kwa hakika. Lakini aliyecheka vizuri zaidi ni yule ambaye amecheka mwisho. Mwanzo kalia, mwanzo kapata tabu, mwanzo kahuzunika, lakini baadaye akaja kafurahi milele. Huyo kacheka vizuri zaidi huyo. An-Nabiyyu sallallahu alayhi wasallam anawaonya na kuwaasa wafuasi wake kwa kuambia, la tukthir min adh-dhahiki, wacha kukithirisha kucheka sana duniani, kwa sababu hapa sipo pahala pa kucheka hapa. Fa inna kathrata adh-dhahiki, hapa duniani wingi wa kicheko kuna hatari moja, tumitul qalb, kuna uwa moyo, moyo wako utakufa, imani yako itapungua, utakuwa mpumbavu, neno kwa neno unacheka, na unacheka mpaka unakamata mbavu kwa maana unaumia. Hapa kimekuchekesha nini duniani wewe mpaka kuzuia mbavu kwa umecheka sana naumia? Hapana, hapa cheka kidogo kiasi cha hali tu basi, lakini kicheko hasa cha furaha utacheka katika maisha ya milele. Hapa kwa hakika sipata kucheka hapa, cheka kidogo tu. Wa baada at-tadhkiri bihadhihi an-ni'ami, tukiingia sasa katika aya nambari tano na aya nambari sita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumtajia mtume wake neema hizo zumtajia, dhakara Allahu Ta'ala, akamtajia Mwenyezi Mungu mtukufu, anna dhalika jarin ala waqfi sunnatihi, kwamba hayo yote aliyomtajia yanapita juu ya mwenendo wake Mwenyezi Mungu aliyouweka, min iradi liusri, katika kutaka wepesi, baada liusri, baada ya uzito. Hii ni katika min sunnatillahi, mwendo wake Mwenyezi Mungu mwenyewe, na huwezi kuupata mwendo mwingine isipokuwa mwendo ni huo. Lolote ulonalo baya sasa hivi, ujijue tu kwamba unapita katika mwendo wa Mwenyezi Mungu aliyouweka. Mwenyezi Mungu ameweka mwendo wake mwenyewe, kwamba baada ya dhiki inakuja faraja vile vile. Anza kujitizama tangu familia yako, tokea unafungua macho, wale wazee wako, unakwenda skuli na chuoni, ukiwa huna pesa moja mfukoni, tizama kwanza umelelewa vipi, lakini hatimaye baadaye wewe umekuwa nani sasa hivi, na unamiliki nini sasa hivi. Basi hii ndiyo kawaida yake Mwenyezi Mungu, baada ya uzito unakuja wepesi baadaye. Yaani min iradi liusri baada liusri, katika kutaka wepesi baada ya uzito. Faqala raddan ala almushrikina, sasa Mwenyezi Mungu amesema maneno haya katika hali ya kuwajibu washirikina, alladhina, washirikina ambao, kanu yu'iruna rasulallah, walikuwa kimwaibisha mtume wa Mungu, kumfanya awe mnyonge, awe hana furaha, awe kajikunja kila siku. Walikuwa kazi yao ni kumcheka na kumtukana na kumwaibisha, bilfakri, wakimwaibisha kwa kumtajia ufakiri. Eh, nenda uko we maskini ya Mungu, wewe uweze nini wewe, wewe na wale kuamini. Basi yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe kama kuna pepo kweli huko, basi anajua kumpa ni nani. Hapa duniani sisi katuweka hali kama hii, seuze huko akhira vile vile. Nyota njema yaonekana alfajiri bwana. Watazame au kina Bilali wafuasi wako hawamiliki hata mkate wa kula vile vile. Basi na vile vile akhira hawatakuwa na kitu wao. Bwana Mtume alikuwa mnyonge sana kwa kutupiwa sifa hii kwa hakika. Kwa sababu akimdhalilisha, na kwa hakika Mwenyezi Mungu alimkunja kunja akamfanya kwamba hana kitu siku za mwanzo. Wakawa na muaibisha kwa ufakiri. Basi Mwenyezi Mungu akamletea maneno haya, Muhammad mtume wangu, kama unataka kuthibitisha ufalme wangu ulivyo, na kukumbusha tu kwamba alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Yote hayo ya kutoshe kabisa Muhammad, kwamba mimi mola wako ni mola ambaye ni mwenye uwezo mkubwa sana. Kwanza kubali kwamba nipo, usiokadhani kwamba labda nimetoweka, nishakwenda zangu, au kuna yote mwenye nguvu kaniondosha katika ufalme. Hapana, nipo. Na sio kama nipo tu, bali nina habari na wewe na kila aliye mja wangu, namjua hali aliyonayo na uwezo wa kumbadilishia hali aliyonayo mimi nao. Kwa upande wako Muhammad, wa rafa'na laka dhikraka, basi kama umeyathibitisha hayo, nakwambia jengine, fa inna ma'al usri yusra, basi hakika pamoja na uzito kuna wepesi unakuja. Hakikisha hivyo. Inna na aya ya sita pamoja sambamba, kwa hakika nakwambia tena kwa taukidi, ni kurejeshea maneno hayo, kwa sababu labda sheitani anaweza kuja kukuzibia hapo ukona itamkinikaje hivyo mie watakwenda na kwenda kuhiji watakwenda, lakini mie kwa hivi nilivyo maisha yangu mie, ha, lini itakuja safari kama hiyo? Kuna baadhi ya wakati binadamu anaweza akajitajia akajiona hivyo, lakini Mwenyezi Mungu anamwambia fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, jambo la katatamani dhambi kubwa. Nabii Yaqub alayhi salam aliwaambia wanawe wakati anawasisitiza kwamba idhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi, nendeni mkamtafute Yusuf na ndugu yake. Mimi sasa inanijia kwamba kwa haya wanamtawaona. Wala tayasu min rauhillah, na wala msikate tamaa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Innahu la yayasu min rauhillah, hakika hakati tamaa katika kuzipata rehema za Mwenyezi Mungu. Illa alqaumul kafirina, isipokuwa labda watu makafiri. Tabia ya kuvunjika moyo, tabia ya kikafiri. Ogopa kuvunjika moyo kirahisi rahisi hivi, unaingia kafirini. Maana yake unaingia kwenye kuzikanusha neema za Mola wako. Lakini siku yoyote ile wewe jipe moyo kuwa na nguvu, Qur'ani na kushajiisha ya kwamba uwe na maneno kila mara wewe ukiyasema kwamba fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Qur'ani iwe inakupatia nguvu kama hiyo. Hata kama unajiona mkono wako na mguu wako sasa hautikisiki tena kitandani, lakini sema kila wakati fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Usiokasema kwamba basi nimekwisha, ujesha bado. Muonyeshe Mwenyezi Mungu kwamba umeridhia makazi aliyokupa na huna wasiwasi nayo na si mnyonge nayo, huku ukiwa na imani kwamba wepesi kama ukuona hapa utakwenda kuona wepesi pahala pazuri zaidi, pahala pa milele. Hapo kwa hakika pataka wepesi mkubwa sana tuone, maana kuna wengine watakuwa katika maisha ya dhiki sana, maisha ya tabu makubwa. Hata wakiomba msaada wapewe maji na chakula na kila kitu, na watu wa peponi watakataa. Watawaambia inna Allah haramahuma ala alkafirina, vitu mnavyoviomba viwili hivyo ameviharamisha Mwenyezi Mungu kwa makafiri. Yani huko ni kwa la penye uzito mkubwa mno, anakata tamaa kabisa mtu kwamba labda ataipata rehema Mwenyezi Mungu. Kama pahala pa kukata tamaa, basi huko akhira ni pahala pake, na hakati tamaa ila kafiri. Kwa mfano, miongoni mwa watu kata tamaa akhira ni watu ambao wametoa nafsi za wenzi wao duniani bila ya makosa ya kuuawa, waliouwa au wakatoa msaada wa kuua japo kwa nusu ya neno. Man aana, Mtume anasema yoyote aliyetoa msaada akasaidia, ala katli muslimin, juu ya kuuawa muislamu, walau bishatri kalima, hata kama msaada wenyewe ni kwa nusu ya neno, neno zima uktul, muue yeye, akafikia kafika mwisho tu kaashiria, basi huyu kama kasaidia kuuawa mtu bure. Wachilia mbali aliyovurumisha risasi ya moto kumpiga mtu, wachilia mbali aliyoinua upanga akamwekea mtu kichwani, wachilia mbali aliyoweka sumu kwenye chakula akamtilia mtu, Man aana, aliyesaidia tu ala katli muslimin, juu ya kumuua muislam, basi jaa yaumal qiyamati, atakuja siku ya kiyama, maktubun baina ainaihi, hali ya kuwa ameandikwa katikati baina macho yake. Akitoka kaburini pana maandishi hapa, maandishi yanasomeka ayisun min rahmatillah, huyu ni mja aliyekata tamaa katika kupata rehema za Mwenyezi Mungu, katu hazioni, kaua hapati kabisa kabisa. Huko ndo katama, ama muislamu hatakiwi akatamaa hapa duniani, madhali pumzi zake zinakwenda zikirudi, awe na tamaa kwamba dhambi yake itasamehewa. Yeye atakiwalo ni kurejea kwa Mola wake kikweli kweli, kwa kuleta taubatan nasuha katika maradhi yake alionayo, aweke imani ya kwamba maradhi yale tahurun la baasa, ni chombo cha kumtoirishia madhambi, hakina ubaya wote yule. Awe inampa tamaa zaidi maradhi yale, kwamba inshallah inshallah akhira nitakuwa mtu na mie. Sahaba mmoja alimuuliza Mtume, alikuwa mlemavu, akamwambia hivyo, mimi ya Rasulullah kama nitauawa katika jihadi, Mwenyezi Mungu akanipa mguu wangu mimi niwe mzima, ninakwenda peponi na mguu mzima hii? Akamwambia lo, sana tu, sana tena sana. Tena mimi sasa hivi unaniambia hivyo kama kwamba ninakuona kwa macho yangu na mizimu ya ndani, kama ninakuona peponi hivi sasa, kwamba unakwenda kwa miguu yako hiyo hiyo kwa mizima. Sasa usifikirie kwamba mlemavu atakuwa mlemavu tena vile vile kule akhera, sivyo kabisa. Anapewa miguu mizima, mikono mizima. Aliyekuwa haoni ataona, aliyekuwa ni kiziwi atasikia, aliyekuwa bubu atasema. Hii ni mitihani tu hapa duniani ya kupita muda mfupi tu. Kamuuliza Mtume, nitakuwa miguu mizima? Akamwambia naam, mimi nachukua dhamana kwamba mguu wako utakuwa mzima, endelea tu kumtii Mwenyezi Mungu. Wa adhanu li anshai biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hakika suala la kuvunjika moyo na kukata tamaa, Mwenyezi Mungu amemtaka mja wake mwenye kuamini asiwe nalo kabisa katika nafsi yake, lisimpitie kabisa kwenye moyo wake. Tena hata katika kumkosea na kumkufuru Mwenyezi Mungu, tena katika namna ya ambayo kupindukia mpaka, bado kama atakurejea kwa Mola wake na arejee tu, asifike pale akasababa simi nimekwisha, samehewi tena, si kazi yako wewe hiyo. Kama atafunga mlango Mwenyezi Mungu wa toba, ni yeye mwenye kazi hiyo. Nafasi ya kufunga mlango wa toba kwa mja wake hanayo mwingine ila Mwenyezi Mungu peke yake, na yeye ndiye mwenye kujua ni kima gani cha uovu kwa mja wake, na anamjua moyo mja wake mpaka azma zake na ndani ya moyo wake zilivyo. Basi akimfungia pahala toba, basi kamfungia kwa sababu hakuna dalili yoyote kwamba ataweza kurejea kwa Mola wake tena. Lakini Mwenyezi Mungu anasema katika sura Az-Zumar, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kutokata tamaa watu waweke katika nafsi zao hata katika madhambi, tena madhambi yenyewe. Asrafu ala anfusihim, wamekwenda mbali mno katika nafsi zao, mbali mno, si kosa moja wala si mawili si matatu, yani kila pahala mtu yumo kwenye kusema uongo, mtu yumo kuua, mtu yumo kwenye kuzini, mtu yumo kwenye kushirikisha yeye yumo, yani asrafu, wamepindukia mpaka, yani ala anfusihim, juu ya nafsi zao. Waambie waja wote Muhammad, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa katika kuzipata rehema za Mwenyezi Mungu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Mwenyezi Mungu yeye kwa hakika ana uwezo kusamehe madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, hakika yeye ni msamehevu tena aliyemrehemevu kwa waja wake. Na katika aya hii nambari sita tena inakuja hapa kwenye sura hii ya Sharh, inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na uzito kuna wepesi. Ai, yani inna ma'a dhalika al-usri al-madhkur sabiqan, Hakika pamoja na uzito uliotajwa katika aya imetangulia nyuma nambari tano, aya nambari tano, fa inna ma'al usri yusra, akarejesha tena Mwenyezi Mungu inna ma'al usri yusra, yani inna ma'a dhalika al-usri al-madhkuri sabiqan, hakika pamoja na uzito uliotajwa kitambo nyuma, yusra, mimi nakuthibitishia tena kwa mara nyingine kwamba kuna wepesi unakuja mbele. Wa inna ma'a dhiki farajan, na weka kwenye imani yako pamoja na dhiki kuna faraja inakuja, ufumbuzi unakuja. Hata kama unajiona uko katika hali ngumu namna gani ya maisha, usiseme kwamba tena sasa hakuna dalili yoyote ya kupata maisha, sisi tumeshaangamia. Hapana, dhambi kubwa sana hizo. Wewe sema pengine ukiamka asubuhi utaamka vingine, na watu wote watastaajabu. Umesahau kama duniani watu hufuatia gunia la chokaa wakifikiria unga ngano na mchele sukari? Usisahau. Halafu matokeo baadaye yakawaje? Haikuendelea tena kwamba watu wanafuatia chokaa tu na fallen tu, jiwe langu ilo, jiwe langu ilo. Haikuendelea tena, na watu walifika pahala pa kukata tamaa, pa kuvunjika moyo. Saa nane za usiku watu wanaishi mabekari, usingizi umewaruka, na wanasogea, wanasota, wanasota, hata akifika mlangoni zamu yake kuingia ndani anaambiwa mpira umekwisha, ndio zako nyumbani, na kesha kesha usiku kucha. Je, nini imekuwa baadaye? Baadaye ni kwamba inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na uzito kuna wepesi unakuja. Weka ndani ya moyo wako uzito wa namna yoyote, kwa Mwenyezi Mungu hakuna jambo zito hata moja, kwa sababu yeye inna Allah ala kulli shay'in qadir, anajisifu katika uwezo alionao yeye juu ya kila kitu, ni muweza. Kuondosha dhiki akaweka faraja, basi Mwenyezi Mungu kwake ni kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an, hakika Mwenyezi Mungu jambo lake anapotaka jambo, sikukusanya watu nipigieni ramani, sikutaka askari, sikutaka nani ma specialist, sikutaka watu ambao ni expert, hapana. An yakula lahu, ni kuliambia tu jambo lako ulitakalo, kun kuwa jambo fulani, fayakun. Kwani huwaoni watu watasaini zao kutia hawazijui, na Mwenyezi Mungu aliwafanya kawa nani baada ya dhiki kubwa katika maisha yao? Saini zao kutia hawajui, wanaweka dole katika mshahara wake mtu, na kaja kachukuliwa nyumbani kwake, kabwa hodi, unaitwa, unaitwa, hajui anaitwa nini, kumbe anaitiwa uwaziri, anaitiwa uheshimiwa, anaitiwa cheo kikubwa. Ndio Mwenyezi Mungu sifa yake hiyo, mara moja kumbadilishia mtu hali. Basi weka katika moyo wako ya kwamba inna ma'al usri yusra wa inna ma'a dhiki farajan, pamoja na dhiki iliyopo na ulionayo tambua kwamba kuna faraja, tena utastaajabu Mwenyezi Mungu anavyoiweka hiyo. Wakad akada ta'ala dhalika fil jumlati thania, ametilia mkazo tena mara pili Mwenyezi Mungu, aya nambari tano na aya sita ya sura hii Asharhi, akatilia nguvu tena jambo baka, si jambo la mchezo, maana watu wengi hapa wanapata tabu, si wengi wenye kuamini hivi mambo Mwenyezi Mungu haya. Wanapofika watu kwenye dhiki wanadhani kwamba hawatoki tena, na kuna wengine katika raha vile vile wanadhani kwamba haitowaondokea tena raha hiyo. Kumbe wa tilka alayamu, hawana habari kwamba na hayo masiku ya duniani, nudawiluha baina nasi, tunayazungusha kwa noba. Watu wa Mombasa wanasema noba, yani kwa zamu, jana walikuwa wale, kesho wanakuwa hawa wengine. Hawatokaa watu namna fulani tu, katika namna fulani tu, Mwenyezi Mungu anabadilisha mambo, leo hawa, kesho wengine, kwa zamu. Uonje raha kidogo wewe, alafu baadaye kesho anaanza anaonja mwenzako. Ulikuwa na dhiki siku zote, dhiki alafu baadaye atakuwa mwingine, na wewe badala yake utabadilishiwa, utapoa hali nyingine. Liyandhura kaifa taamaluna, na hayo ni katika mienendo yake Mwenyezi Mungu, ili ya kutizameni na nyie mliopewa furaha, mliopewa yusra, vipi mtafanya katika maisha hayo mlionayo sasa. Liyandhura, ili Mwenyezi Mungu akutizameni, kaifa taamaluna. Wa inna ma'a dhiki faraja, na katika baada ya dhiki vile vile hakika kuna faraja. Wa qad akada ta'ala dhalika fil jumla thaniya, wa fi hadha bisharatun, na katika jambo hili kuna bishara ya waziwazi, anapewa li rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wa tasliyatan lahu, na ni maliwazo analiwazo mtume wa Mungu, annahu sayubaddilu halahu, kwamba Mwenyezi Mungu ataibadilisha hali yake alionayo, min fakrin ila ghina, kumtoa kwenye ufakiri na kumpeleka katika uwezo mkubwa. Unajua kuna pahala Mwenyezi Mungu aliapa amri majabali, akayaambia mwambieni Muhammad anasemaje, kama tukugeuzeni majabali nyinyi sasa hivi badala ya kuwa mawe muwe dhahabu na fedha, mwambieni Muhammad kama yuko tayari tumfanyie sasa hivi. Warawadatu aljibalu bi an takuna lahu dhahaban wa fidda, yakamtaka majabali mtume Muhammad sallama yawe ni maja ni fedha na dhahabu kwa ajili yake. Faaba, mtume kakata, alisema bal ajuu yawman wa ashku wa ashba wa ashba yawman, mimi ninachagua niwe na njaa siku moja na nishibe siku moja. Ajuu yawman fa adhkuruka, mimi niwe na njaa nipate kukukumbuka Mwenyezi Mungu kutaje. Wa ashba'u yawman, na nishibe siku moja, fa ashkuruka, nipate kukushukuru vile vile. Nikiwa na njaa nitakutaja, nitakukumbuka sana Mwenyezi Mungu, nitakuomba, na nikishiba nitakushukuru. Na Mwenyezi Mungu anasema wala in shakartum la azidannakum, na wakati mtashukuru basi Mwenyezi Mungu anasema nitakuzidishieni. Wa min dhafin, na Mwenyezi Mungu atambadilishia mtume wake kutoka kwenye udhaifu, ila izzatin, kwenda kwenye nguvu, wa quwwatin, utukufu na nguvu atampa mtume wake. Kama alikuwa dhalili pale Maka, anafukuzwa fukuzwa, mnyonge, anafika mpaka kutumpiwa matumbo ya ngamia, kupigwa vibao vya uso na kutemewa mate, basi anamwambia ngojea nitakubadilishia hali, baada ya unyonge ulionao mimi nitakupa hadhi na utukufu, na hawa makureshi nitakufanya siku moja unaingia Maka kifua mbele. Na wakati unaingia Maka kifua mbele, hapo nitakupa suala uwaulize makureshi wanasemaje hivi sasa. Na naam, bwana mtume wanaingia katika fatu ya Maka, alitoa amri kwamba yoyote anotaka salama ya nafsi yake basi ende akajitie kwenye Kaaba, mimi sitomgusa. Lakini akijidai kushupavu, anataka kujitetea, anataka kufanya fujo, ni kwamba kichwa chake kitatoka tu lazima. Wakati huo mtume na nguvu anaingia Maka na nguvu ya kutosha, jeshi kubwa, na akamwambia mwingine kama hawezi kuja Kaaba, anakaa mbali labda, basi akitaka salama yake ende kwenye nyumba ya Abu Sufiani akajifiche ndani mle, mimi nitampa salama. Na mwingine ende kwenye nyumba ya Arkam bin Arkam, kule kwa hala mtume akifanya mambo ya da'wa kwa siri, wakisoma Qur'ani kwa siri, anawaambia sasa makafiri wakajifiche katika nyumba ya Arkam bin Arkam. Na wallahi walitii amri hiyo makureshi wote, kila mmoja akajibanza, mwingine kwenye Kaaba, mwingine kwa Abu Sufiani, mwingine kwa Arkam bin Arkam, alimradi kwa wanyonge. Alipokufika mtume Muhammad, kesha ingia Maka, kesha iteka Maka, iko katika kabudhi yake Maka, aliwauliza makureshi sasa, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, je, mnadhania nitafanya nini mimi kwenu nyinyi? Sasa niambieni wenyewe, nipeni sasa la kufanyeni. Basi jawabu alomjibu ya kinyonge kabisa, ahadi ikatimia, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kwa Mwenyezi Mungu atambadilishia, min ba'di dhufin izzatan wa quwwatan, baada ya unyonge atampa hadhi ya cheo na vile vile nguvu. Sasa nawauliza, hakuna hata mmoja anaweza kutoa kauli ya kifidhuli, ila walimjibu hivi wakamwambia, ah Muhammad, wacha mchezo, sisi tunasema wewe akhun karimun wabnu akhin karimin, ni ndugu yetu mtukufu na ni mtoto wa ndugu yetu mtukufu vile vile, hatusemi kwamba utalipa kisasi Muhammad, wallahi wewe ni mtukufu, wewe na ni mtoto wa ndugu yetu mtukufu. Mtume alikubali kuipokea hadhi hiyo, akawaambia, basi nakwambieni tena, na nguvu zaidi, maanake mwenye nguvu zaidi bwana ni yule ambaye ana uwezo kulipa kisasi kisha akaacha kulipa kisasi. Kuwa na nguvu si kwa sababu ya mtu ana maguvu ya kupiga miereka watu na kuwashinda kwa kuwatupa chini, la, nguvu ni mtu kufanya msamaha inda al-kudura, wakati ana uwezo kujilipiza. Basi mtume akamwambia idhhabu, aondokeni, ndenzeni ni majumbani mwenu. Fa antum tulqa'u, nyinyi mmeachwa huru, sina haja na kisasi chenu nyinyi, ndenzenuni. Watu wote wanatizamana, yote mlionifanyia nasemaje idhhabu. Hawaamini watu, wanasema pale kwamba damu itamwagika, atachinja Muhammad sana, maana waliona tumemfanyia mambo mengi, tumemuulia wafuasi wake vifo vya kikatili. Kuna waliowekea misumari ya moto kichwani, kuna waliowafunga mguu mmoja katika farasi na mguu mmoja farasi mwingine wakawachana katikati, kuna waliotia mitaimbo katika kitovu wakawachana chana, alimradi wamefanya mambo makubwa makubwa. Basi hawakuamini kwamba wako huru, watizamana watu hivi, eh bwana nasema ondokeni mshaacha huru, watu hawajaamini bado kwa pale pale. Kweli lakini hiyo naam ni kweli. Basi Mwenyezi Mungu alimbadilishia badala ya unyonge, akampa nguvu, akampa na utukufu. Wa min adawati kaumihi, na kutoka kwenye uadui wa watu wake akamgeuzia, akampa ila mahabbatihi, mapenzi yao. Sasa akampenda mtume ajabu, na huko anakotoka wakimchukia mno kina Walid bin Mughira, kina Khalid bin Walid bin Mughira, wakageuka bwana. Baba yake Khalid ni Walid bin Mughira, anamchukia mtume ajabu, lakini yeye kaja kabadilika, akaja kaslim, akawa anampenda mtume ajabu, na mpaka ushindi ukapatikana wa vita vya Muta kwa sababu ya ushujaa wa Khalid ibn al-Walid. Na mtume akakubali ushujaa wake, akamwombea dua kwa Mwenyezi Mungu tangu vita vinakwenda kule. Basi mtume anasema kwa Mola wake, ya Rabbi hadha saifun min suyufika, huu ni upanga katika upanga zako Mwenyezi Mungu, mpe nguvu, mpe ushindi Waislamu katika hali mbaya sasa hivi. Huku mtume anamuombea dua bidhahari lghaibi, na kule Khalid anapata ushindi mkubwa. Khalid kabadilika ghafla, kawa anampenda Muhammad, yuko tayari kufa yeye mwanzo kabla ya Muhammad. Na huko anakotoka ameua Waislamu wengi katika vita vya Uhud, akichukia sana Uislamu. Likatimia tamko la ahadi ya Mwenyezi Mungu, inna ma'al usri yusra, akambadilishia wa min adawati qaumihi, na kutoka katika uadui wa watu wake ila mahabbatihim, akageuza akapeleka jambo katika mapenzi yao. Wal adhharu anna al murada bil yusraini, na madhumuni hapa kwamba madhumuni ya kutajwa hapa yusri mbili, al jins ni kama jinsi moja, liyakuna waadan aman, ili iwe ni ahadi ya pamoja iliyokusanya aljamia almukallafina, kuwakusanya wote waliokalifishwa pale, Waislamu wote, yani sio Muhammad peke yake, wanaambiwa hivyo Waislamu. Fi kulli asrin, tena katika kila zama, sio karne tatu bora tu ambazo mtume kaishi nazo, wanaambiwa Waislamu wa kila zama waache kumtawalisha shaitani vifuani mwao, mpaka akafika pahala akawakatisha tamaa, akawavunja moyo, na ikawa yeye shaitani sasa anataka kuchukua kamande, achukue amri kwamba yeye ndiye mwenye uwezo wa kuondolea mazito. Ni kwamba sasa waanze kumtaja shaitani, waabudu shaitani, kupiga hodi kwenye mizimu na kusema nao na kuweka nadhiri na kuwapelekea vyakula na kuwapamba kwa nguo mbalimbali. Hayo yote yanakuja katika nini? Kukata tamaa. Mwenyezi Mungu unamsahau katika kukata tamaa. Lakini kama Mwenyezi Mungu yuko mbele yako, basi ukati tamaa kabisa kabisa. Kila wakati tamaa yako inazidi na matarajio yanazidi vile vile. Kwa hivyo wayashmulu yusru dunia, na wepesi huu unakusanya wepesi wa dunia, wa yusru al-akhira, na wepesi wa akhira vile vile, wa yusru al-ajil wal-ajil, na wepesi wa taratibu na ule ambao unakuja haraka haraka. Amini Mwenyezi Mungu akitaka sasa hivi, wakati dua unaiomba hujaimaliza, wepesi ukaja, au ukiamka asubuhi tu. Na kuna wepesi mwingine Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa hikima yake ameona sasa hivi haukufai, akupe pole pole kabisa, baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka miwili, kwamba sasa hivi jambo lako la haraka haraka, na jambo litakalo kwa haraka halikufai, la kufaa kwa baadaye kidogo. Kala al-farau wa zujaju, wamesema al-farau na zujaju, al-usru al-madhkuru, ama ule uzito uliotajwa, bil alif wal lam, kwa definite article ya dhi, yani al-alif wal lam, maarifa. Walaisa hunaka ma'ahudun sabiqun, hakuna jambo ambalo limeahidiwa nyuma limetegemea limetangulia. Fa yunsarafu ila alhaqiqat, ili pageuzo kuelekezo watu kwenye hakika ya jambo. Fayakunu almuradu bilusri, basi inakuwa madhumuni ya usri kwa alif na lamu. Fil lafdhaini, katika matamshi yote mawili. Shay'an wahida, inakuwa kama ni kitu kimoja tu basi. Fa inna ma'a alusri, alafu tanwini yusra. Inna ma'a alusri, tanwini vile vile yusra. Kwa hakika wa amma liyusru, ama kwa upande wa yusru, fa innahu madhkurun ala sabiri tankir, umetajwa katika njia ya nakira, yani sio katika alif na lam maarifa, kwa maksudi kwenye Qur'ani balagha pale, kwa sababu pale fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maana yake nini? Ule al usri, uzito ni kitu kimoja tu, haikuwekewa pale vinginevyo kwamba labda kuna mwingine umetangulia atageuza. Hapana, lakini yusri, yusri imekuja kwa kuachwa bitanwini, bina ni bina kira, kuonyesha ya kwamba yuayidu dhalika, kuonyesha ya kwamba fakana ahaduhuma ghairu al-akhar, yusri ya mmoja wapo katika mbili zile ni nyingine kabisa, sio ile ya mwanzo. Lakini al-usri kwa alif na lam ndo ile ile moja, ama al-yusri ni nyingine kabisa. Yani kila wakati mtu atapata wepesi wa aina yake, madhali imani yake kwa Mwenyezi Mungu ni kubwa, na kwa sharti kwamba kamtegemea Mwenyezi Mungu sana moja kwa moja, hana mwingine ambaye kamtegemea, min ghairi llahi, basi na Mwenyezi Mungu. Insha Allah Taala tutakuja kuondokea tena vile vile katika aya hizo nambari tano na nambari sita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, katika darsa ya tafsiri ijayo insha Allah Taala. Kesho insha Allah Taala itakuwa ninakwenda Betrasi kuendelea na kitabu cha Kamujanaiz.